الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة الفاتحة مكي سورة تين وترتيب دا سورة دا قرآن الكريم كي اولانے سورت تے ونزول کی رسو دا سورت المدثر نا انزم دعوی دا سورت الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الہ مربی مالک واغدار در صرف یو اللہ رہے حاصل دا صورت درے حصو تے ذکر کئی اول کیا دلہ ذکر کئی و پدوے محصہ کی عبادات ذکر کئی داغے اقسام درے محصہ کی تعلیم دا عبادت او داغی طریقی ذکر کئی چدا بغیر دا نقل نن ثابتی گی انبیاء اللہ را لگلی ربط و مناسبت دا صورت چونکہ دا اولنے صورت تیم ترتیب کی ضرورت نشتا دے وقت مخبر صورت نشتا مشکل و امتیازات اغبرا شیخ پل زیبانی اعوذ باللہ دائیو مسئلہ ذکر کئی دلتا اعوذ باللہ ویلو حدیث سر ثابت تھی نو پدی اتفاق دے نفس مضمون دری و مختلف سیب و سرا قرآن و سنت کشت دری خدا الفاظ خاصا پدی ترتیب و پدی عنوان سرا پدی اجماع و اتفاق دی جدا دا قرآن جز ندی نووی بیکلا پدی باندیم دا جمهور اتفاق دی چوئی با مخی دا شروع کولو دا قرآت نا او نظیر والا پیش کئی سورة المائدہ شپگم آیات اذا قمتم الى الصلاة چو ادریگی نو دس بکی چو ادریگی نو دس بکی نسنگ بکی او دس بکی مطلب اس لئے کلہ کی تا ارادہ کی دو ادریدو مانزت ناول باودس ہوگی نبیہ باپاس نو د دین دیو دا نذیر پیش کړي دی د پاره چې د قرأت نه مخکې با اعوذ بالله ویل شي. لکه قرآن کریم ذکر کئی سورة النحل کی اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله دق آیات کل جتلو لی قرآن نعوذ بالله ہوا ہے اتنوی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ داول لنظیر پیش کی دا جمهور فنزبانی قرآت دا ایلی الوصل دا عوض باللہ استعازی دا مخی دا شروع کولو دا تلاوتنا دا قرآتنا مخی دا ویلی صرف ابراهيم النخعي رحمه الله وي جاز بالله بارسو ده قرأتنو عباد دا قول معمول بها ندي ودلتون دا آيات مطلب داري جمهور وي ترش ارادة ده قرأت كي ستا ارادة ده شروع قول وي بسم الله اعوذ بالله وي استعاذ وي بیا الفاظ دی ندا خبر یا ساتی تمام عبادات اذکار دا توقیفی دی او پدی کی ضرورت تے نقل تا دا شارعنا دا زان الفاظ نا جوڑولی شی او نویلی شی بیا اشکال لازی او حدیث کو جوانی چه حدیث کے پاسکارو زیادت راغل دے شای ستہ موتا امام محمد کی زیر پدے اگر روایت ذکر کئی داغی جواب دارے چه کم زیادت خیر القرون کی نو اقا دا خیر القرون نبات زیادت نشکولے ولی زکا خیر القرون اغدر زمانی دا بہتر والی مبتدعین نو آوی سر اصل موجود ہوں نو کپاغی کی کم اضافی زکا عمل دا صحابو دا تابینو غیر مدرک بالقیاس تے نمانگ سو آئی وقتا مرفوع حکمی وائیو اثر تا منگ حدیث وائیو قابل دا استدلال وائی دا قیاس و دار سنی بہتر وائیو گن دا تابی اثر دا مسئلہ نو امام شافعی رحم اللہ امام ابو حنیفہ الفاظ دا استعاذی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولی یو خو صحیح مرکو حدیث کے دا الفاظ دی روایتو ندیر دی دارن لقرآن ہم دا الفاظ ذکر کئی نفس الفاظ دا استعاذی قرآن و سنت کی گن دی اعوذ بکلمات اللہ التام دان لنبی علیہ السلام وید جوبن بوزدرین در ظلم و در گمراہین وغیرہ مختلف دعاگانوں کی پناہ بوزدرین دارن لقرآنم زیب زیوی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین نور الفاظم دستیازی و خاص دا الفاظ شدی کم چی دا عنوان دے قرآن مخی نو دا بسی نگی نو دا خاص استعاذہ دا پدی بارا کی د شوافی او د احنافو غیبی اولادی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خلاص شو خبره. امام احمد ابن حنبل رحم الله وی دام ویل جایز دی خو اولاد آدا چیوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انہو هو السمیع العلیم. او دلیل کیا گا مرفوع صحیح حدیث پیش گئی صحاح او معاجم و مسانیدو کی ذکر دی. لکا قطع دا رحمه اللہ آغا ذکر کئی چی جبریل امین راغے نبی علیہ السلام حکم دے استعاذی ابیاب اقرا قول والا بسم اللہ اقرا قول والا سورہ علق روی. بعد کسان وی انہو پا زیبانی الفاظ ذکر کی ان اللہ هو السمیع العلیم. بعد ذکر کی اعوذ باللہ المجید من الشیطان المرید. نو یا خدا نقل بالمعنی دی تزاد نشتر دی معال لطول یو دی پنا وقتل دی دی شر دی شیطان نا دا اللہ دا رحمت نلری دی دا آغا شر دیر زیاد دی. لیکن یو مسئلہ دا رجحان دا چی راجح کم یو دی نشوافی چی دعوی کئی بعض شوافی اوی وی چی استعاذی الفاظ دا سی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. او امام بیہقی چونکی شوافی و ترجمان دیکھ لگ ناغا وی حدیث ذکر کئی واللہ دلیل چی نبی علیہ السلام بکل دا خوب نپاسی دو نبیا بے ویل دا الفاظ او ددی سفیانی سوری و امام اوزائی موی چدا سی و ان اللہ هو السمیع العلیم. احناف او شوافی امام شافی رحم اللہ دباز و قول منتن جدا کن اغوی الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس ذکری و دعوی داری دار آجیح دانور مرجو قطع نظر در آجیحیت و در مرجوحیت نا تدبیق ممکن دی معال در طول و یو دی پنا غفتل دی پا اللہ بانی در شر در مخلوقات دی. او دری مثال و نظیر لکا قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق شر دا مخلوقاتو نسلیں فنا وفتل داور لنظیر و امسلشو. نو اعوذ باللہ اول کی ویل دا مستحب دی خدا خبرہ چی جہرن بے وی او کسرن بے وی جواز دا دوانو صورتونو دے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قائل دا سر ابو حریرہ دا جہر دا جواز تمام ایم قائد او پدی کی رد دے پا جبریو بانی اغوی وی چی انسان خالق دا فل و افعال دے سوئی چه فائل آبد دے نہ خالق ناغا باطل و فرقو ٹھولو بانے بل پدے کے رد دے پاغا خلقو بان لکا وہ تزلا بازی فرقی نوری و سرم وجود دا جنات و نشت دے لکا سنگ سر سید وقبل تفسیر کی لکلی دی جنات دی دیہاتی انسانانو توئی زنگلیان دا دشتو کی چی گرجی را گرجی زمیدار خلق شو مدیو تا ہوئی او مستقل سا زان لخلق ندی ملائکو نے انکار کی موجزاتو نے انکار کی نو پدی کے رد دے چی اعوذ باللہ معنی صدا پناہ غفتل اللہ تا التجائی اسے کی دل دا معلوم دا اشفت شر دا چانا دا شیطان موجود اشتر دے کنا مچھر اشتر دے ابو جیل شیطان بیا مستعیز پناہ غفتن کے اغا عبد دے مستعاز بیہی رب العالمین دا اللہ ذات او صفات دا اللہ مستعاز منہو شیطان جنیوی او کئنسیوی لیکن زیاد شرد او مشہور شیطان جنی دی زمان نکس را اشرارت کر دری و جنا دا ذکر کی نور قرآن دوڑا قسمون ذکر کی امام شعبی رحم اللہ اغوی تعجب دے پدیب چکل ازا عوض باللہ ویم نو دا پیریان و شیطان و تختی او دا انسانان و شیطان زمان مخکناس و خمات گوری کدو بیام ویم نو تختی او استعاذہ مستعاذ لہوں صد فارہ پہ استعاذہ ویلے کی گی نو یو چھے قرآن شروع کے لکاٹان میں آیات پنگ ذکر سورت النحل یو پا وقت غضب کی لکہ حدیث کے راجی دو کسان یوبل سرا خبر کھولی جنگ شروع شو غصہ شو رگو نے بار ترا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کلمہ رکدا دیو وئی دا شیب ختم شی نا پا وقت دا غضب کی دارن لپا وقت دا ہر قسم شر کی ددویل دی فائدہ و حکمت سدے بچاؤ دے دشر نفسانی بدنی شر نہ پسڑے زان بچ کی جو شیطان نقصان ہونا رسے اور روحانی داقی دے دشر نہ جو مشرکی نکی دکہ شیطانان اکثر درگاہونو کناسی نسڑے گڑ وٹ گئی نو شیطان دشتن نہ فماند لری والی اللہ دا خفل رحمت نا لری کڑے رجیم دا رٹلشیو نوی لکا رجوم اللی شیاطی مرجوم فائل کلپ وزن دا مفکول ہوگا مرجوم رٹلشیو بشتلشیو اوگو رہی ہائی دوران کی اوسم تر قیامت بور خلق بکانوی نوی اگر کی چولی او دا اللہ دا دربار نم رٹل شوئے چوزا انکا رجیم چووے لہم ما تا دمر آکا تر خیامت پوری یہ سوک بران لڑ نشی جلکتا مخی بکینام رسو بکینام لکا قرآن وئی خیط رب تاو گست رب تا جنت تا رانت لے نشی یو لفظو استعاذہ ناغو پناغو فتل اللہ سرزان جو خکول لکه سړی کله کمزوری دشمن ویني نو منډه کي او مضبوط سړي خواته کیږي چې لاس را باندې وانه شي نو استعاذه کې پناه غوښتل د الله او دا اولنۍ درجه او دلیل ده چې مخلوقات محتاج دي که محتاج نه وي نو بیا ولې الله طرف ته دي توجه کول محتاج دي رد دی په مشرکینو باندې چې هغوی غیر الله نه پناه غواړي دویم لفظ شیطان شتن لریواله دریم رجیم بسم الله الرحمن الرحیم مختلف معنو باندې راځي، لیکن دلته د قران مناسبت سره بعد پاره د استعانت اسم نون الله لفظ جلاله د الله اصلی نوم اسم ذات، رحمان رحیم د الله صفتی نومونه، کثرت باندې دلالت کوي رحمان، خدای په نسبت باندې قلت رحیم، یا دا معنا یو دلالت کوي په عموم باندې، بل دلالت کوي په خصوص باندې. الرحمن علم القرآن وبالمؤمنین رحیما، نبی علیہ السلام مبارک. دارنگ اللہ قیامت کی بم خاص بہروبا نہیں، لکہ حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا اللہ دا رحمتونو سل حسی دی سل جزا دی، حدیث مشکات کے راجی یو جزی دنیا ترا لے گلے دا خپل دا رحم، او دا یو جز پا وجہ بانی تمام مخلوقات پا خپل منس کی بہربان دی، خپل بچو بانی بہربان دی، دا دا یو دا رحم دا رحمانیت اثر دی. او قیامت کے با اللہ کامل مکمل سل جزا سل برخی سل درجی رحمت فخفل بندہ بانے مہربانے. دارن لبل حدیث کے راضی اللہ فخفل بندہ بانے دو اویاو میاندو دمینینا سیوا مہربانے، لکه څنګه چې دا اویاو میاندو مینا راغونډ کی، نو دا الله هغه مینې او مهربانۍ ته نه رسي. وګورئ الله خلاف کوي او سنه وي مهلت ورکوي، مور او پلار خلاف وکړه لږ وخت اخر شي نه وي حق زمانه مال کې عزت الله نه درکو، الله شرط هم نه وي چې درله سنه درکو، نو دا سی مهربان ذات تمام مخلوقات میں گورا دا غر رحم کافر توم رسید لے دے، دوست و دشمن مومن توم رسید لے دا سی عموم دا رحمت. حجاج تا اغا ظالمو ایک لاکھ سدا پاسا یو لاکھ ان ایک لاکھ چوبیس ہزار داخل کرو شہید ارکڑو دا سی اگر چی مڑکی دلو نجیلو نام دا غصیڈو یو رز مور خفاوا دیو راغی ورطوی بولی خفایی یا پدی خفای ما چی چر تا دی سو در خک کار نرکنه بغیر در ظلم چی اللہ با در سرسکی جهنم تا چی در بوده ناغا ورطوی در ما اختیار اللہ تا تا درکن تا با ما جهنم تا بوده ناغا وینا وی اللہ ما بانی ستان سیوا خفکی گی دا وی او میاندو دمینی نسیوا خفکی سرد دی دون ظلم ندون اکلک امید و سمنگا چنان یو رزو کی شروع بیاسی ناشکری شروع شی، او کسرائی کی نبیا مستی شروع شی بیا ناشکری عجیب شیر. دارنگلا اغا حدیث مشکات کے مراجی نور کتابوں کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت داؤں عادتی قریبا جتللو با پیولار بانی نو زیک فزیبه دمکولم او داغ علاقی خلق براتا دا دین تا پوسونا بسنکول علم بای حاصل ہو یو زنانا دا کٹوی ایخی دا پاس پی اور بلی چی اور سیواشی نا اخفل ما شما پروت خیر زنان خدا سی کن چڑی رو خیر ای بس وی سی زی نبی آدم نو چی ما نشوید بای پخفل ای دا قرآنی کولو نزانی وسی دا چلو مولا ہو جی نارا هم رالا زنانه دا صحابه نا دا لوی مقام دا صحابه زنانه ای دون زیره کیه رسول الله صلی الله علیه وسلم توی آیا اللہ پا خفل بنده بانی دیر نخفه کیگی دیر مهربانه نده دا مور نا چه سنگ پا خفل بچی بانی بیولی نا بلا دکه چه مور اور سی وکیگی بچه لری وی بیاسه وجه دا چه اللہ ای جهنم تلی مور خو خپل بچی اور ته نه ورځي نبی الله اور ته څنګه ورځي نبی علیہ السلام پریشان شو او یې ویل مارد متمردن ابا ان یقول لا اله الا الله سرکشی او ډیر نهایت سرکشی انکار کوي د دې عقیدې نه چې لا اله الا الله نو بس بیا یو ګرځي لکه څنګه چې د فائدې نه شی وځي د ډیران قابل نو ډیران ته سړی ورځي کله چې د فائدې قابل نو چرې نه ورځي خو د ځان داسې بیکاره کو چې اوس دې قابل نه دی ځدي نو تسبیح نوم تم وی او دی مخصوص الفاظ تم وی او دا الفاظ منقول من الشارع دی توقیفی دی نفس تسبیح مختلف اذکارو کی راضی مختلف عنوانات او تسبیح خاص ادا نو دا دا الفاظ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا تسویه رازی دا پارا دا یعنی ویلی شیص دا پارا دا یو دا برکت دا پارا دویم دا چه بنده مختاج دی دا اللہ نے استعانت غواړي رد دے پدی کم زمنان مشرکینو بانی زکا عباد استعانت راجح کرده بل دا دفع دا شر دا هر یو سیز لکا حدیث کے راجح کل عمر زیبال لم یبدع بسم اللہ هو عجزم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مختلف کتابونو کې دی صحیح ابن حبان کې تفصیلا دی او ډیر اسانی دی راوړي او کلام فکرې ثابت کړی چې دا ضعیف دی بعض علماء تحسین کوي نو وجه د تحسین چې اسانی دی ډیر دی نو مجموعه چې دا وکی نو اصل الله ثابت شو اصل لی غیری شو دا مان زکه استراد فی المتن فی السند فی المصداق و الفاظو که دا طول سند کیم مرسل دارن لمتصل سند سر ذکر دا طول علتو ندی مزدی وجه ندیو دزور خول کرد قطع نظر د زوف نه مونږ وایي چې څوک حسن ورته وایي نه هغه په دې اعتبار وایي چې اسانی دي متعدد دي دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم اسامه بن عمیر ته ویلي وو چې وایا بسم الله دا داسې اثر کوي چې شیطان ورکوټه شي

انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم جو دي اتفاقی مسئلہ قرآن نا ہاں آیا دا ہر صورت جز دے او کرنا دے شوافی ہوئی چی دے احناف ہوئی چی ندے امام مالک نے خدا منقول لی چی دا قرآن نم جز ندے لیکن صحیح دا دا چی جز دے علاوہ دا سور توبہ نا امام شافی رحمہ اللہ دلیل دا احنافو چی کل فصل جداوالے پر صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نپی جاندلو نو اللہ بسم اللہ راولی گلے دا پارا دا فصل اویل دام اس صحبابی عبور اند اللہ احناف ابن مبارک ام دا سی وئی چی دا ہر صورت ندا جز دے اس منگرالو الحمدللہ مخکی منگ ذکر کریو مشکلات نو پدے کی برازی مشکلات مشکلات دا قرآن مشکل و تولی ہوئی یو متشابی مشکل دے دا محکم پا مقابلہ کی آغی کسا اقوال نہیں بس حوالہ کول اللہ تری نو پدہ و معنی ہی نو آئی یو مشکل پدی معنی چو قرآن یو لفظ عام ذکر کرے دی او مفسرین دا آغا لفظ گڑی معنی ذکر کئی نو دیتا مشکلات دا قرآن ہوئی دا پا فاهم کی گران بھی اشتبار آولی پا مخاطب بانی چوز کم امانو آخر اسو گوری دادی مثال لکا زمن گفی تاکی رازی گن اقوال پلانے داوی پلانے داوی پلانے داوی پلانے داوی سی چل گو کسی اشتبار آزی ولی ہر طرف تا دیر احادیث تھی نمونگو آئی ایمہ ماجور دی کنا اگئی تاجر ملاوی گی مجتہدین دی وہ دونا خبر ادا چی پخوانی فقہ کی بے وجہ دے اختلاف خودلا یو معنی دے اختلاف دے پکی ہر طرف تا حدیث موجود دی لکا شرح دا کرخی دارنگلا البدائع والصنائع البدائع والصنائع خ کتاب دے و فقہ کی بدائیں دارنگلا مفسود فقہا ذکر کئی یو طرف تا مفسودی و بل طرف تا تمام کتابون دا فقہ حنفی او قول پیش کی دوان ترجیب ای قول لا دیبنی دا مفسود والا امام سرخسی ذکر دا عالم پا مذہب دا امام ابو حنیفہ دے او سیو گو رہی سرخسیو گو رہی بدایاو گو رہی وجہ دا اختلاف خی او دا دا متاخرین کن فقہ دا اندا پا کیس شے پا کیشتے ورستو خلقو پا کیار صدر نکلا او کہای بدنام موالکو کی کسان رالا اہلی بیداو اغیی بدنام شوافیو کی سمگن دیو لڑا احنافو کی رالا متاخرین چا وسیلہ ثابت کر چا فلانے ثابت کو چا فلانے گن دیو حلن کے مقصود کی نشتہ ظاہر و روایہ کی دا نشتہ دی نمخ کی فقہ کی داوی وجہ دے اختلاف خی چی دا وجہ دے اختلاف نو چیو لفظ گڑی معنی مفسری نو گڑی نو دا مشکل شو نو دا آغا با یو معنی منگ ذکر کو چی دل تا دا مراد دا لکه سنگ زمانگا کابی رو ذکر کری نو دا آغا مشکلاتو حل شو

او ناوی چې ودوی نو لاټین تیر مخ کې بوزي دا غره مجوس ورسره مجوسیت ته دارنګ لا معشوم ولا پږي کې کېده دادا شي سان کارو چې پږي کې ودو سره بدل شوی کې الله پاک الله کوئی چاته چې خوخه شي الګ ورکه چاته چې خوخه شي جنې ورته او چې خوخه شي شنډې کړه قران وایي دارنګ لا و چې ناوي دن نه کې نو کور کې بغله وګرځي روجي یا سدا شي چې بیا کور کې غله ډېرې یا داسیو کی وای په یو په وړو باندې لاس ویځه سمانه لاس ویځه وړو نه باندې د چې د نعمت بیا د بی یو کړه نو په دوربین کې وړي در کې نه چې شودوم نه دې جوړیا دغه مل پی کی بیا پټکې یو سکی هر ورځ نه جوړه پاتې دا د هغه رسم او بلې رسمو دا د هغه نه راغلې دي وسم روافس کوي داسې زرداری چې کله صدر شونه قران او تنیولې او د لاندې نه وښته په خوابا چې چا ساروی د خپل نو مولا به راوستي د علاقې کې نشم زمګل اخو کې وو یا به کور چې د یو ځای نه بل ځای ته بدلولو ورون ته بدلل نو مولا به راوستو وړي به وتوړو دا په کې مزي بیا شي وې د کولال د کورو د نو یې څو ځای یې سکو هغه جماعت په میلو شو اړو نو بیا به بر قران ونی ولو ښکا وو جل بو مال به دا غدلانې وس توحید د قران دا طریقې وې د مجوسو نو قران نزول کې شوې ده نو رمضان ليلۃ القدر کې شوې ده 15 شعبان کې څونه روایتونه یا څو قسمه د منځونو دي دا ثابت نه دي کوم روایت چې د تریبیزیو د ابن ماجه دی یا سنت په اعتبار سره ثابت نه دي ان شاء الله سورۃ دخان ته شراشی ژوند باقی موږ باندې روایتونه کتابونه د تمه خامو کوچو شو نو ګورئ سورتونه نورمونه فاتحه ای ولی مخه مقدم کدا خو پینزم صورت ته پکار داو چې سورې علق اقرا دای مخ کې کړې یا کدا نون ورپسې سورۃ نون دی هغه دویم لمبر دی په نزول کې بیا دریم لمبر کې سورۃ المزمل دی هغه به مخ کې کړې سلورم کې متصل فاتحه پینزم درجه کې ده داولی الله اکبر اصل وجه دا ده چې دا فاتحه د الله په دفتر کې په ترتیب نزولی ده دې کې شک نشته دی خو د ضرورت موافق ده با قرآن نازلې ده چې د کومې خبرې به ضرورت و ناغبې اوس مثال یې وګورئ پہل می تب کی را بشتا اشتا اول بیماری و علاج د سر بیا دخلی جبی مرائی سینا خیٹا خطا اندامونا پدی ترتیب دی نو چی سڑے ڈاکٹر شیم اب بیمار و لراجی نابد کم دینا شروع دی برابر بینکی ہاں چه اگر دوست دخیطی ناجوڑه تو ایسر لی علاج کم اوکی علاج دفران شروع دی ترتیب نزولی مناسبت داسی تب دا بیماری موافق دوائی ورکی دغسی پا دی درشتو کالو که قرآن چراغلی ری نو دا هر بیماری دا هر مسئلی علاج روحانی بیماری وا جسمانی وا نو دا علاج پا اعتبار سره دا دفتر عالی دا اللہ نا اقا نسخر علی گلی دا چکه نو هغه نسخه صحابه جبرئیل امین ویلی پیغمبر ته پیغمبر صحابه ته د تفصیل لیکلی اوس وګورئ سوره انفال او سوره توبه کی بسم الله نه لیکل ها الته یو دعا د پاسه په قرانونو باندې لیکلی دا غو درو دی هغه چا تحریف د وجنال ته لیکلی عربو صحیح نسخو کی دغه نه اعوذ بالله من غضب الجبار و فلان فلان په دې الفاظ یاد دغه دغه هغه نشته. اوس بعضی خلک وایي چې دا د سورې توبې جزو یا داو داو صحیح دادا پری کی حدیث کے راجی اللہ دا طرف نے جبریل تدا حکم نہ ہو شوئے چی بسم اللہ دارنگ لجبریل پیغمبر تندی ویلی اور پیغمبر صحابو تندی ویلی زکا اگی دا اللہ دا مرضی بدہو دا زان نیسن شکو لے نو چی سنگا ابوی ندی ویلی اندلی کلو حکم پیغمبر نہ زکر دلی کلی شو اخلاص خبر نقل موجود دے عقلی توجیحات ته به کیسه ضرورت شو. نو د دې وجه نه هغه بیماری موافق سیزونه راغلی دي. نو سورې فاتحه مخکې کړه دیکھ سر دا چې سورې فاتحه کې اصول او مقاصد ذکر کوي، توحید، رسالت، صداقت د کتاب، ایمان بیوم الاخر، زکا چه دا اصول دا دین دی او بل دا سی صورت نو چه اصول دا دین فاهم کی بی طول نو دا ای مقدم کرن دا جامع و اصول لرم سرد دلائلو نا اصول ای دلائلم ذکر کری او پا اختصار طور سرم مختصر دا بالکل دارنگ لادری فرقی ذکر کری نو چیتا بیان کے ستا مخاطبین اغا بدری قسم خلقی یو مشاران نو بیان و تکوا کو چیڑ او تمتی نمس آتا چیڑ امکو و سردیر لکا کور کی گچر گل گرانیو کی نغتو جستا دا سیدا شوکو نو کنزولو نو بلکار نی ناغی سر بچیڑ لکے مسئلہ بلتکے لگ نرمی ہوئی مرگری دین امزولی نسا انعابت والی او سسی ٹوکی در سرکی ناوی تبانا گوری کار ندی ہوا چی ٹوک مار بپری گیری انعابت والی چی دی ناوی تو ایبون بنی اللہ رحم کردی گورا مشرانو تا قرآن دون خزمت ہم ندی کردی نیسا بیان کردی راشی جسمون دا قرآنی ات او کشران او دیو تا بزورن ام ورکی او کشران اوی تا بزورن نی اوی تا بتش ترغیب اوی مسلم نی صحابه او گوری اکثر نوجوانان چون اوی مسلم زر منلی نو پدی وجه بانی سور فاتحه که دا امورو نو مقدم ای راوڑا اول ای راوڑا او نمونا من مخ کی ذکر کریو زمان شیخ چکم یول ذکر کری نو آغا داری فاتحہ ذکر تا فاتحہ وی چی شورو کے خطبے شورو کئی پدی بانی الحمدو بانی اکثر کارونا او دارنگ لا قرآن شوروم دا دین شوی دا فاتحہ ورطا وی شافیہ ورطا وی علاج نو د زړونو او د بدنونو علاج دی خپل علاج دی وګوره کافیه دا صورت یاد کدا تاله پوره دی نور کتابونه بزوته نه نه دا تاله پوره دی روکیه دم دی ما ویلو اسماء د قرآن او د سورت دا توقیفی دی نو دا یاد کا پدی کې دم دستا مشرک علاج پدی کی د شرک او د بیدینه علاج پدی پینزم وافیه شپگم سورت و سولات موز کی بلی کی وم سب المسانی چه دا و آیاتو ندی راجح توجیه داده خلق مختلف توجیهات کری دی راجح توجیه داده چه دا دی مزامین پتول قرآن کے مقرر بیا بیا بیانی کی رسالت تو گوری توحید تو گوری بیا بیا راجی کن راجی نو ذکر دتا سب آغا و آیاتونا

لوی عالم دے مفتی استقلین ورتوی لوی عالم او امام رازی رحم الله او غزالی رحم الدوان فلاسفه دی آخر کی پیخبار شیو بیا امام غزالی رحم الله کتاب لکھلے تحافت الفلاسفه پرزول دا فلاسفه او بلتیاری دا فلاسفه دو جلد کی کتاب دے لکھلے نولس مسائل باندی ذکر کری دی نولس مسائل باندی مناطقہ کافر دی امام رازی رحم الله وی زماون دا که تجربه موکڑا چیزا دریاب تن نوتیم بیادا و تو چل را تن را تا اللہ تن را ویستا بیا امام رازی وی چه منطق او فلسفه که دا بیماره علاج نشتا هدایت نشتا زدا ویم چه دا اللہ صفات بل چال را نشتا دی فاقولو زد عليهم فالإثبات الرحمن على العرش استوى زوم دقبه او زوهم فنفي كم داسي صفاتي سلبية ليس كمثله شيء داسي وعظيم كتاب صفات دا الله بياني أسباد الله بياني توحید فی الربوبیت توحید فی الالوحیت چی وطنم سبا ہوئی کتابوں نے کس طرح موجود دی توحید فی الالوحیت فی الربوبیت فی الحاکمیت شیخ یحیی انصاری منازل السائرین کتاب لکھلے دیں دیر خ کتاب دے منازل السائری داغ شرح کری دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن القیم رحم اللہ مدارج السالکین دا خفل ملک نا دری پیر شرل شیخ دا حیرات نا او مولیانو دا جوڑا کری وان چی دے وی دے اللہ للہ سخفی استرگی جو ثابتی والتا یو کس جوڑ کری دے کینولی دوی دا اللہ دے دا چی پیو خرافی گنڈا ہی کری وان شافی الوصلہ کے ہوں حلن کے داغا اس جرم نو اگر صفات دا اللہ اللہ لثابت ہو چدائی صفات سمع بسر علم ید شتدے خدا اللہ شان سر جسنگ لائے کی منگ لی دلے ندے نمنگ چاہتا خود لے نشو جدا سے لازدے موصوف چیو لی دلے شی داغا صفات خلق بیانے تور دے سپین دے اوگر دے منگ اللہ لی دلے ندے ومیم آئیلی قلشانی دارنگل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ تی نسبت کولو مجسمہ واغم وی و تفسیر دا سورة الفاتحہ کی دماغ عقیدہ رکم چی دا صلف الصالحین صحابہ و دا تابعین عقیدہ زویم صفات دا اللہ دا پاردی ومیم آئیلی قلشانی سنگا چی دا اللہ شان سرا لائق تی من کلام نشو کولے پو من تداغی پتہ ام نشتہ دی لاست لیسا کئی دینا وجد لیسا کئی وجدینا پس امام ابو حنیفہ رحم اللہ سوئی زماکار چپکی دل لی چاہتے نتپو سکو صفات و ببارک سوئی وی زماکار چپکی دل لی سنگ چید اللہ شان سر لائق کی بچ دوں گی ایمان ضرارین و دا مشرکین ببارک تن تپو سکی وید اللہ چی سنگ فخی بس دخل زمان پا کسی کار صحابو اختلاف داغی تا پوستی نکی جنگو نو وی ٹول گلو ندی و زمان پا کسی کار دی مطلب دا ہوں چی دنیا نتلی دی سرد ایمان نتلی نزمان بس رسی کار دی جس پکی لگی آئی ایبام غزالی رحمہ اللہ 505 ہجری کی امام رازی 606 کی وفات شد او خ کتابونه لیکلی تفسیر کبیر چې وګوري منطق فلسفه په کې شته ځکه دا هغه زمانی باطل پرستو باندې ردم په دې باندې کېده چا چې ویلي تفسیر په کې نشته دا هغه باندې زیاته یې کړې تفسیر یې هم ډېر ښه لیکلی هغه امام رازی رحمه الله لزر مسلی دا بسم الله نویستی خلقو دا بایی داو گنلا بیا لس لاکا تارنگ لدقا قول دادن دا فاتحی ببارکی دی چی دا فاتحی نی لزر او بیا ورستون لس لاکا اینی دون علومو جوامع الکلیم دارنگ لا دا دی صورت نم دی اینی پری استنباط دا احکام و احکام القرآن بانی علماء مستقل کتابونه لکلی دا قرآن و سنت نا مسائل را بستن یو لسم نمی دی صورت فاتحی ام القرآن داور تولی وی نو دادا دیر وجوهات ذکر کئی تقریبا دولس جوڑی گی یو ام القرآن دا دیو جنوی وقتا چه دا قرآن سلور حصی چه پایی که دا سلور حصو کی اهم مقاصد ذکر کئی اول حصہ انعام پوری نا اول چه شورو دا پا حمد ثانی چه شورو دا نوم پا حمد کاف پوری اول ذکر کئی الوهیت دیم کی ذکر کئی ربوبیت او دریم کی ذکر کئی برکت او سلورم کی ذکر کئی اثبات دا قیامت سورہ سبا نا سورہ کاف نا فرقان او مخ کی دا سبا پوری سبا نا ذکر کئی تر آخرہ پوری طول پا حمد سرا شروع کری دی آخرہ ایسا کی دو مزامین او زکا سبا فاتر دوانای پا حمد سرا یو کی نفی دا شفاعت قاہری وا بلکہ اس بات دا قیامت او زکا الحمدوی پا کرا ہوئی او دا تمام سلور وانای سی پا سور فاتحہ کی پا کامل درجہ موجود دو دا تزکا ام القرآن ہوئی دویمه وجه چې قرآن په کوم علوم شامل دي او د تمام دینونو په غی باندې قائم دي د هغه اصل دي ناغه سلو قسم علوم یو اصول د ایمان توحید رسالت کتاب قیامت د پخوانو امتونو حالات د مؤمنانو ذکر لکه امام غزالی رحمه اللہ و جواہر القرآن کی ذکر کئی اول حصہ کی اصول او دلائل پدویم حصہ کی احکام ذکر کئی او فاتحہ پدی بانی شامل رہا دا طول فاتحہ کی موجود دی اجبالا تو ذکر تا ام القرآن ہوئی درم وجہ دا ام امام غزالی رحمه اللہ ذکر کئی جواہر کی و قرآن کی لس علوم دی او پا فاتحہ کی عطا دی نو پیتی بار دا اکثر و تسوئی ام القرآن خدا سینا دا دو پا کی وی نشتا دی یو فاتحہ کی بیان دی ذات دا اللہ دیم صفات دا اللہ دریم کارون دا اللہ سلورم بیان دا قیامت پینزم لار نیغا خوچی پاکوی گندنی دیتا صوفیہ تسکیہ ہوئی اوشپگم نیغ دا لیکن مزین شوی دا دشمنم پکی ناس دی صاف اندا نو دیتا وی تخلیه اول صفائیو کلک لا الہ اول تخلیه دا ورستو سر تحلیه دا تحلیه ځان خیسته کو مزین کا اوم د الله نعمت په دوستانو انعام علیهم اتم غضب غیر المغضوب علیهم دا اتدی الله اکبر غضب په دشمنانو دا ته علوم دي او دو په کې نشته یو علم الفقه بل علم الكلام جواهر القرآن 53 صفحه کې ذکر کړي زمن شیخ رحمه الله هغه به چې دام شته امام غزالی نظر او ته نظر رسیدلې پوه شوی نه دی ایاک نعبدو د عبادت تمام اقسام داغی معلومات نو دا علمی فقه دا نو دام پکی موجود دی امام غزالی و علمی فقه علمی کلام پکی نشتا بل علمی کلام و ایاک نستعین او په علمی کلام کې مثبات دسی د ذات او د صفات دی کنه نو یا کنه سین استعانت هم دغسی تعلق د علمی کلام سره نو لز شو تل کا شهر کامله زمو شیخ وین او دا مزامین ټول موجود دی اجمالا په سورۃ الفاتحه کې نو ذکر ورته ام القران وای ابن عربی وی زما استاد رحمه الله امام غزالی یادی فلسفه کې ننوته و آخر کې تن راووته او دلته تن هریدل رااله دو علوم نو سبحان الله لا یذل ولا ینسا بندل ردائی بدی باندې مقام نه کمیږي رسول نو زکه ورته ام القران وای سلورم اوجا فاتحه مستمل ده هغه مزامینو چې بل صورت کې نشته ده یو حمد الحمدلله بل پنا قولوا ایاک نعبد بل امداد وإياك نستعين دارنګ لن الوصل پمانځ کې نقصان راوړي که فاتحه ونه وي فیا خداج او د دې فاتحه قائم مقام بل شی نشي ګرځیدي چې ته د فاتحه په ځای ځاوې کې بل صورت وي چې څه کوي نه وي نو دا ټول اجمالاً په قرآن سورې فاتحه کې موجود دا مزامین نو ځکه ورته ام القرآن وایي پنځمه وجه چې په قرآن کې اهم درې مزامین ذکر کړي یو د الله اسماء نومونه دویم د الله صفات دریم وعد وعید او دا په فاتحه کې موجود دي اجمالاً لکه وګوري الحمدلله ذات رب رحمان رحیم مالک دای صفات شو وعد وعید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا وعید شو او دا قرآن کی قرآن مزامین سورہ فاتحہ کی اجمالا موجود ہوں ذکر ورته ام القران وای شپغم د قران کریم علوم په دوه قسمه دي یو علمی او دویم عملی یو تعلق ساتي د پوهې سره لکه امام بخاری وی فعلم انه لا اله الا الله او دویم تعلق ساتي د عمل سره جاهدوا فی اللہ نو الحمدللہ والا مالک یوم الدین پوری داغا علمی مزامین

رحیم نہ پی جاندلو قرآن دا تو پول مالک یوم الدین مگ نہ پی جاندلو قرآن دا تو پول ایاک نعبد و ایاک نستعین دا مگ نہ پی جاندل قرآن دا تو پول سمالات دا مگ نہ پی جاندل قرآن دا تو پول غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا مگ نہ پی جاندل قرآن دا تو پول رسالت نبی راتو خود دا اللہ معرفت دا تربیت طریقی دا رحمان و دا رحیم پورا تفصیل مالک یوم الدین دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا سمع لاری دا ټول مونږ ته پیغمبر خودل دا پیغمبر دا خودل نه بغیر مونږ نشو یادولی دا سورت دون عظمت والا سورت تی نن کری وانتی انشاءاللہ آئین دبا ندی الفاظو تغییر ہوئی